Nsellmilkom minn Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela l-ġrajja wara l-kelma flimkien miegħi Sliem Buħaġar u l-mistieden li jkun magħna minn ġimgħa għall-oħra Professor Charles Briffa. Marbuta mat-tema tal-moħħ kumpless, kif għedna l-ġimgħa li għaddiet, insibu l-ħsieb li l-moħħ uman jagħti sura lid-dinja materjali u hija propju din is-sura jew koerenza li twassal lill-bniedem jifhem u jorbot ruħu mad-dinja b'modi effettivi. Id-dinja tissawwar mill-moħħ uman u tissawwar fl-għamla ta' dan il-moħħ u fil-proċess ta' dan kollu tinħoloq il-lingwa sabiex tispjega it-tiswir. Hekk niltaqgħu ma' ċerti termini li oriġinarjament kienu ffurmati minn kelmiet komposti li ma' żmien twaħdu f'kelma waħda u llum ħankomplu nitkellmu aktar dwar dan is-suġġett aktar dwar it-twaħħid ta' kunċetti. Sawa, mela f'dan it-twaħħid ta' kunċetti aħna l-aħħar fl-aħħar programm li konna flimkien spiegajna il-termini bniedem u għawsalla li kienu biex ngħidu hekk selejn partikolari għal Malti. Huwa il-Malti li dawna sawwarhom. Issa, dawn huma kunċetti ġejjin mill-modi imbiegħat kif spiegajna l-aħħar darba. Però nistgħu aħna wkoll nidħlu f'kuntest iktar viċin. Mhux bil-fors ikun viċin ħafna, imma f'kuntest li jiġi iktar lejna biex niftehmu. Xorta sa jkun kuntest daqsxejn qadim bl-eżempji li sa nieħdu. U fl-istess ħin sa naraw dan it-twaħħid bħala proċess universali wkoll. Ħa nibda mill-ewwel eżempju, il-kelma Babilonja. Sewa Babilonja, meta aħna fl-idjoma Maltija ngħidu ħoloq Babilonja sħiħa, ġifieri konfużjoni kbira. Sewa, dan it-terminu ġej mill-isem tal-belt leġendarja li nsibu fil-Ġenesi. U din il-belt leġendarja fil-Ġenesi tissemma b'referenza għat-torri ta' Xinar. Il-kelma Babel, ġifieri, aw ħanaraw daqsxejn kif żviluppa il-terminu minn Babel għal Babilonja, Babel. Tider li hija komposta minn Bab plus L. Bab huwa bib u L alla, bib alla. Mela Babel diġà hija kelma komposta. Issa din x'ġarala din il-kelma. Din il-kelma imxiet f'diversi tribujiet sewa u fil-ludi Babel, minn hemmhekk Babel, għaddiet għal Grik. U fil-Grik saret Babylon. U allura ġiet Babilonja. Sewa, mela hemm konnessjoni bejn Babel u Babilonja. Għaliex hija il-ġirja tal-kelma minn lingwa l-oħra u kif jaddattawha. Ok, għal-ġana huwa proċess komuni. Tantu hekk li anke aħna llum il-ġurnata qed insibu li qed nagħmluha aħna stess. Issa aktar il-qudiem fil-programm insemmu każijiet kif qegħdin nagħmluha aħna stess dan il-proċess. Mela fil-ġrajja tagħha il-kelma ġarbet diversi tifsiriet. Issa għaliex tinsiex li din la daħlet fil-Bibja u l-influenza tal-Bibja li kellha matul dawn l-aħħar 2000 sena sewa, bil-fors l-influenzat il-lingwa ukoll. U it-tifsiriet li nsibu ta' Babilonja jew Babel sewa huma l-ewwel nett. Illi fil-kultura tal-Bibja, il-Babilonja hija dik il-post leġġendarju kif diġà għad fejn bl-intervent talla oriġinaw l-ilsna. U minn hawn daħlet fis-simbolu ta' post it-taħwit. Imbagħad fil-kultura nisranija mela żviluppat issa t-tifsira tal-kelma imxiet daqsxejn. Fil-kultura nisranija, il-kelma Babilonja u Babel assumiet referenza għal ħażen u għall edewwa tal-Knisja Kattolka minn fejn ġejja din l-idea din it-tifsira. Sant'Augustin sejħilha Babilonja belt ix-xitan fejn tidħol f'kuntrast mal-belt talla. U għalhekk bdiet tirreferi għal stat ta' tiranija. Mela l-Babilonja ġiet tfisser stat ta' tiranija. Jew kellha belt ħażina. Però kien hemm żvilupp ieħor. U fid-diskors komuni Babilonja tissimbolizza xena ta' taħwit laqa' storbjuża u storbju bla sens li waslu għal stat ta' inkomprensjoni jew inkella falliment ta' komunikazzjoni bejn aktar minn żewġ persuni li jkunu qegħdin jesprimu l-fehma tagħhom. U wkoll aw jiġifieri minn dan l-aħħar tifsir wkoll baqa' tiżviluppa fid-diskors komuni turi komplikazzjoni impossibbli ta' problema meta s-soluzzjonijiet proposti imorru f'direzzjonijiet opposti. Imbagħad għandna t-tifsira ta' Babilonja li kienet il-belt kapitali tal-Imperu Kaldean. U minn hawn ħadet it-tifsira storika ta' Imperu Kbir. U bħala Imperu Kbir, allura mela hawnhekk issa it-tifsira hija aktar pożittiva. Sewwa bħala Imperu Kbir bdiet l-ewwel tirreferi għal Ruma għax kien Imperu Kbir b'mod metaforiku, u mbagħad għal papat. Li wkoll ħoloq għamla ta' imperu wkoll kbir u kien hemm anke momenti, speċjalment fis-seklu 19 li kienet tirreferi wkoll għal Londra, bħala l-belt kapitali ta' imperu kbir. Mela dan huwa każ ta' twaħħid ta' kunċett ta' kunċetti li żviluppa u baqa' jiżviluppa intiret matul l-izmna f'postijiet differenti ġera minn post tal-ieħor u hekk qed juri l-universalità tal-ħsieb. Każijiet oħra ta' twaħħid ta' kliem li nsibu fil-Malti forsi huma wkoll inqas imbedin għax anke Babilonja xorta baqgħet imbeda daqsxejn mhux forsi daqs l-oħrajn però imbejgħet ukoll. Hekk insemmu Aċjomu, sinċir, konti stabli, marixxal, ċikċifogu u fi żmienna nsibu it-terminu spam. Imma ħanaraw daqsxejn xuħut minn dawn daqsxejn fid-dettall. Per eżempju, aċjomu huwa faċli biex nispjegawh li net. Aċjomu għandar il-plural aċjomi li huwa interessanti għax huwa partikolari għal-Malti dan. U Aċjomu tfisser iġbija ta' wiċ Kristu inkurunat biex xewku kollu dmija. Però tfisser ukoll fil-idjoma Maltija xi ħadd li jkun imbiċċer u mimli dmija. Sewwa sar aċjomu waqgħu sar aċjomu ngħidu aħna, sewwa. U l-kelma naturalment ġejja mill-Latin aċjomu ekku l-bniedem. Il-kliem ta' Pilatu li qal lill-lut meta urihom li l-Kristu mlibbes il-kuruna tax-xewk u mxermet bid-dem. Sewa, issa, l-iżvilupp tal-kelma Maltija lura kien hekk. Mill-Latin ecce homo, għaddiet għat-Taljan ecce homo, u għall-Isqalli ecce homo. U mbagħad il-Malti, fejn għandu dik it-twaħħid taż-żewġ vokali ecce homo, għadhom u għamel aċjo, jo, għamel il-jo, għamel aċjomu, sewa. Issa, it-tifsira ta' xaħat imbiċċer u mim l-idmija, sewa, hija naturalment estensjoni tal-ewwel waħda ta' Kristu, iġbija ta' Kristu kollu dem. U dina it-tifsira turi kemm il-poplu kellu moħħ attiv biex qabber sitwazzjoni ordinarja, f'dan il-każ ta' xi ħadd imdemmi, ma xi avveniment storiku bħal ta' Kristu imxermet quddiem Pilatu. Sewwa, jiġifieri aħna l-aħħar darba dejja wkoll għadna li fl-iżvilupp tal-lingwa l-istil mentali tal-Maltin dejjem kien ikun ibbażat ukoll fuq aspetti ta' reliġjon. Reliġjon kienet parti kważi biex ngħidu hekk mis-sistema tagħhom daħlet ukoll anke fil-vini tagħhom. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu vini mod metaforiku, vini intellettwali. Nieħdu każ ieħor li huwa interessantissimu wkoll il-kelma sinċer li tfisser onest. L-għannet fil-qasam skolar ġviri l-iskolari, dawna jisostnu illi il-kelma sinċer ġejja mill-kelma latina sincerus. Ġviri nadif, pur, jew sħiħ. Din hija imnisla minn żewġ kelmiet. Sin, illi tfisser wieħed, u kreċċere, illi tfisser kiber. Sewa, għaqda li tagħti t-tifsira ta' kobor wieħed. Li huwa interessanti, allura لو كبر ويهد ممش تحليتا ولا ممش تحليتا لورا ونضيف ونضيف لديها من ممش تحليتا نضيف allora min nadif faċ li tasal għal xi ħaġa li hija onesta dik is-sinċir. U la ġejja minn kreċċere allura għandha wkoll minn siris li hija l-alla mara tal-moħħ li tagħtna l-kelma ċereali. Alright li għandek ukoll sustanza fiha. Tajjeb, imma issa hawnhekk deħlin mhux sanerħu il-qasam akademiku u sanidħlu fil-qasam popolari, fil-etimologija popolari, in-nies jgħidu. Dawn huma kummenti biex ngħidlek ħansejħilhom popolari. Li ma nsibuhomx Malta biss, anzi ma l-Maltin ħadhom minn ħadd ieħor sewwa, ma imxerdin ma' l-Ewropa kollha. Mela, fl-etimologija popolari tan-nies il-kelma sinċir ġejja minn żewġ kelmiet differenti minn dawk li semmejna bil-Latin illi huma sine minajr u ċera xema. Minajr xema. Mela, sinċir tfisser minajr xema. Mela, x'għandha x'taqsam ma' sinċir onest. Hemm tliet stejjer, anzi, hemm tliet varjazzjonijiet tal-istess interpretazzjoni. Ħanarawhom daqsxejn. L-ewwel nett. L-ewwel ġraja tgħidilna illi f'Ruma u l-Greċja kien hemm ħafna skulturi disonesti. Disonesti fis-sens illi kienu qed jaħdmu xi statwa tal-irħam u jixxelfilhom x'imkien. Allura biex jgħattu dnubhom kienu jiksuh bil-xema. U inti bejn ix-xema u l-irħam ma tagħmilx differenza u allura tixtriha eċetera. Imma mbagħad meta jkun hemm isħana tibda tinħal u tindura li hemmhekk kellek xi ħaġa li ingannawk fiha. Dik l-ewwel ġrajja. It-tieni ġrajja bejn il-Griegi u r-Rumani dejjem kien hemm id-drawa li meta r-Rumani jerbħu kienu jesiġu li ikollhom xi statwa ukoll tal-irħam jew inkella xi rigal ġenwin biex juru r-rebħa tagħhom. U min jagħtihulhom ir-rigal juri t-telfa tiegħu sewwa. U hawnhekk l-istess. Min flok ma kien ikun tal-irħam, kien ikun tax-xema. U allura dak li ma kienux jifmu sewwa, kienu joħduha dik l-istatwa jew dak ir-rigal kienu joħduh u mbagħad fix-xemx kien jinħall u allura jsibu li m'għandhom xejn. It-tielet ġrajja f'din il-mentalità popolari tajt li l-bennejja minħabba li l-breks ħafna drabi kienu għalin ħafna sewa, kienu kultant jagħmlu x-xema jew breks tax-xema. U allura meta fisħana meta x-xema tinħal il-bini jibda jċedi. Issa, allura kif ġiet din il-kelma ta' sinċir? Għaliex fit-tliet każijiet li semmejna, in-nies meta rridu juru li l-oġġett kien ġenwin, kienu jgħidulu senza ċera mingħajr xema. U senza ċera twaħtet u saret sinċir. U allura meta jiena nofrilek xi ħaġa u ngħidlek qed inkun sinċir, jiġifieri jien qed inkun onest li nippreżentak xi ħaġa mingħajr ix-xema. Din hija l-istorja popolari qadima. Koll jekk għandix bażi etimoloġiku qawwi ma nistgħux ngħidu. Però interessanti li għandha din il-ġrajja. Għaliex dawn huma kollha ġejjin minn naħat differenti ta' l-istorja Ewropea. Ftehna u allura l-Malti kisiba dik. Għaliex aħna bħalma taf inti l-kelma sinċir ħadniha direttament mit-Taljan jew mill-Isqalli. Naddu għal-kelma oħra li hija interessanti wkoll li ġarbet ukoll dan it-twaħħid ta' kunċetti, il-kelma kuntestabbli. Aħna għamilna kuntestabblijiet bħala il-plural. U llum il-ġurnata kuntestabbli ifisser pulizija fl-inqas grat Issa, interessanti dik il-kelma fl-inqas grad. Issa tkun taf għaliex għax sa nitkellmu daqsxejn fuq minn xiex issawret din il-kelma. Hija kelma li ġejja mill-Latin medjevali, comes stabuli, u comes huwa il-konti. Allura hawn diġà tgħid, inti jekk kienu konti kif issaġi mill-inqas. Diġà hemm konflitt fl-idejat. Comes il-konti u stabuli tal-istalla. Mela propjament kunti stabli huwa il-konti tal-istalla jew tal-istallel. Issa qed nimmaġinaw sitwazzjoni meta kien ikollhom l-istallel bħala parti mid-djar tal-Talonia, id-djar qed ngħidu, li kien għax iż-żiemel kien il-mezz ewlieni ta' trasport. Tinsiex u allura inti ridt bil-forsi kollok biex ngħidu hekk il-garax. Illum kulħadd għandu l-garax dik il-ħabta kien ikollhom l-istallel. U fil-Latin medjevali, comes stabuli kienet tirreferi għall-uffiċjal kap tal-istalla ta' xi familja importanti. Imbagħad għaddiet għall-isna Ewropej f'dawn il-forum. U għandna, pereżempju, fil-Franċiż qadim, konestabil fil-Provenzal, kondestabl Spanjol, konestabile fit-Taljan, dawn huma kollha forum qodma, konstabil fl-Ingliż. Right, u forsi hemm xi ħaġa oħra wkoll. Imma hawnhekk diġà għandna firxa mhux ħażin għax minn Franza għal Provenza għal Spanja għal Italja u għall Ingilterra kollha qegħdin jieħdu għaliex il-Latin kien influenti ħafna. Sewwa. U fl-isqal li nsibu l-forma kunti stabili mit-Taljan. Alright? U hemmhekk diġà kunti stabili qed naraw aħna kemm qribna għax aħna għamilna kunti stabli, aħna x'aktarx li dak li ħadna mit-Taljan ħafna drabi ġie mill-isqalli. Sewwa. Issa jista' jkun li fil-familji nobli Maltin ta' qabel iż-żmien tal-Ingliżi f'Malta kien hemm il-kunti stabbli bħala uffiċjali għoli. Mela dan huwa fattur soċjali, storiko soċjali li rridu nżommu f'moħħna. Jista' jkun li il-familji nobli kien ikollhom din il-persuna li aħna qed nsejħula kunti stabbli. U hemmhekk qed ngħid qabel il-wasla tal-Ingliżi, għax issa mal-Ingliżi naturalment il-kelma ġarbet daqsxejn ta' tifsira differenti. Mela fil-Medjoevu kienet tfisser uffiċjal għoli fil-familja erjali li kien ikollu r-responsabilità tal-istallel erjali. Fl-Ingliż medjevali mbagħad ħadet ukoll tifsira ta' uffiċjal tal-paċi. It-tifsira tal-lum fl-Ingliż bħala l-inqas grad fil-korp tal-Pulizija tmur lura sal-ewwel nofs għas-seklu 19. Dik il-ħabta, jiġifieri fis-seklu 19, tidher li daħlet fil-Malti it-tifsira ta' membru tal-Pulizija, kif inhi llum. Jiġifieri aħna bħala f'dak it-tifsir nistgħu mmorru lura għall-bidu tas-seklu 19. Ngħid hekk għall-bidu tas-seklu 19 meta l-korp taħt l-Ingliżi kien ġie organizzat sew. Sewa. Mir-rapport tal-Kummissjoni Austin u Lewis tal-1838 joħroġ ukoll li sal-1838 fil-korp daħal il-grad ta' kunti stabbli, l-inqas grad fil-korp li fl-ewwel żmien tal-korp tal-Pulizija ma nsibuħx. Dwar l-isem li nata għal dan il-grad għalkemm nafu li l-isem ta' kontestabile kien inata lill-assiesa taħt il-Gran Visconti fi żmien l-Orni ta' San Juan. Madankollu dan l-isem ġdid ġie mill-kelma Ingliża constable. Jiġifieri anke hawnhekk storikament din ġarbet il-vjaġġ mibdul tagħha sewwa minn tifsira għall-oħra. Mela allura fil-Malti l-iżvilupp tat-tifsira kien hekk. L-ewwel uffiċjal għoli f'xi familja importanti, it-tieni assis maħtur mill-Gran Visconti, it-tielet Pulizija fl-inqas grad. Jiġifieri minn konti tal-istalla, tifsira, l-ewwel tifsira, għadda it-terminu għal uffiċjal tal-paċi, ġifieri li tagħna t-tifsira 2 u 3. Issa, interessanti kif it-tifsira żviluppat minn uffiċjal għoli għal l-inqas grad fil-Pulizija, ġifieri minn kariga għolja ħafna għal waħda baxxa ħafna. Dan il-proċess kien bil-maqlub dak li seħ fil-każ ta' marixxall li ġejja minn elementi ġermaniċi marax ziemel, fl-Ingliż din ġiet mer, u skalk għaddej li flimkien jagħmlu marax skalk dak li jieħu ħsieb żwiemel. Li minnha ġiet adattata il-kelma Latina anzi fil-frank ukoll sawa il-mariskalkus liġi salika tas-seklu 6 wara Kristu. Sawa. Li allura huwa terminu li ta' il-Franċiż qadim mariskal. Wieħed li nial iżwiemel. Il-kelma Spanjola mariskal u t-Taljana mareċxallo. Fit-Taljan insibu żewġ kelmiet. Mani skalko, wieħed li nial iżwiemel, jagħmel innal ta' żwiemel ġifieri. U mareċxallo, gratu li fil-ġerarkija militari. Din tal-aħħar. Ġiet mill-kelma Franċiża mareċxall. Li fis-seklu 11 kienet fisser uffiċjal inkaregat mill-kura ta' żwiemel u allura etimoloġikament tiġi bħal maniskalko li ġejja mill-Latin aħħari mariskalku li kienet influenzata minn mano. Fl-isqal li mbagħad insibu maniskalku u mariskalku bħala alternativi tal-istess kunċett, ġifieri wieħed li jingħalu jimmedika żwiemel. Issa fil-familja ta' xi nobli medjevali, il-marixxall li kien jieħu ħsieb iżwiemel kien jirrankja taħt il-kuntistabbli. Imma mbagħad biżmien sar l-uffiċjal ewlieni li jieħu ħsieb il-qawwiet militari. Illum marixxall f'diversi pajjiżi tfisser uffiċjal għoli tal-istat u tal-armata. U hekk naraw li l-iżvilupp semantiku tagħha sar minn kariga baxxa ħafna għal waħda għolja. Bil-maqlub ta' kuntistabbli. Mela fil-Malti marixxall għandha dawn it-tifsiriet, uffiċjal tal-qorti li jesegwixxi l-ornijiet li jingħataw mill-qrati. It-tieni, l-ogħla grad ta' messaġġier fil-Parlament li jaqdi l-ornijiet li jingħataw mill-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti, it-tielet fizzjal ta' rank għoli fil-militar u uffiċjal li jżomm l-orni f'xi bliet Amerikani bħal New York. U forsi jista' ta' minn għaddu għal l-analiżi tal-ismijiet li nagħmlu kull ġimgħa. Sewa. Illum sa nieħdu żewġ ittri, il-K u l-le, ma tantx għandna ismijiet hawnhekk x'nagħmlu, imma nistgħu naraw daqsxejn dawk il-ftit li għandna. L-ewwel nett nibdew Kajjin. Kajjin tfisser ħaddiem. U mbagħad għandna Kamilla. Li tfisser dik li tirsisti ħafna f'xi sagrifiċċju. Insibu ir-rumanz Kamilla ta' Madame d'Arblay. Sewa. Wara Kamilla tiġi Katarin jew Katrin jew Katrin jew Katriona, Kate, Katie, Kathleen, Kathy, Kitty, Karen, dawn huma kollha varjazzjonijiet ta' Katarin, sewa, u Katarin tfisser pura, safja. Il-ġrajja ta' Santa Katarina tal-Ixandra turi lil din il-prinċipessa Eġizzjana tkun it-torturata u maqtula fis-seklu 4 minħabba d-difiża għaqlija favur il-Kristjaneżmu. Wieħed mir-rumanzi ta' Robert Louis Stevenson jismu Katriona, famuża l-poeżija ta' Dwardo Cachia Katrin tal-Imdina. So, wara Katrin għandna il-Kit u Kit ifisser bosk jew inkella post bir-rieħ. Interessanti dawn l-ismijiet kif jenħolqu. Għandna mbagħad Kelinu, Mikiel, Kieli, Michael, Mike, Mickey u anka Kelin. U Kelinu u l-varjazzjonijiet tiegħu kollha ifisser minnu bħal Alla. Fil-letteratura Maltija nsibu lil-Kilin, Michael Spiteri u lil-Kelinu Vella Haber u bħala Arċisqof ta' Malta kien hawn ukoll Mikiel Gonzi. Kenneth jew Ken jew Kenny tfisser gustus. Kevin tfisser twelit sabiħ. Kim ġifieri Albini daqs sultan. Fil-letteratura Ingliża nsibu r-rumanz Kim ta' Rudyard Kipling. Sewa, mbagħad għandna Clement jew Kelment li tfisser ħanin. Nsibu diversi papiet bl-isem ta' Clement. u Clementina, jew Clementine ukoll, allura tfisser alba tajba jew ħanina, għandna mbagħad Laura jew Laura, sewwa li tfisser siġra tar-rant. Lilian jew Lili, li tfisser ġilju bħala simbolu ta' purezza. Lina hija taqsira ta' xi isem akbar bħal Angelina, Carmelina, Paulina. Ġifieri dawn rridu nfittxu mbagħad minn fejn ikunu ġejjin. Linda jew Lindi jew Belinda tfisser serb. Meqjus, b'rispett mit-tribujiet ġermaniċi primittivi. Iva, li huwa importanti dak, għax jekk kien iġiet minn hemmhekk dan mhux se jsemmu l-ħadd b'xi ħadd b'xi jisem li huwa negattiv. Tajjeb, Lorna li tfisser il-mitlufa. L-erojina fir-rumanz ta' R.D. Blackmore jisimha Lorna Doone. Lorraine tfisser armata famuża. Louise jew Louisa, guerriera. Għandna Lucia, Lucy jew Lucinda li tfisser imwilda fiż-żerniq. Is-serja televiżiva tad-daħ I Love Lucy kienet popolari ħafna mal-Maltin fis-sittinijiet tas-seklu 20. Sewwa, għandna Lucian jew Lucio imwieled fiż-żerniq. U mbagħad għandna Luqa jew Luke li tfisser bosk tas-siġar. San Luqa li kiteb il-ġrajja tan-nawfraġġju ta' San Pawl f'Malta huwa il-patrun tat-tobba. U fl-aħħar qed insibu l-Lidja jew Lidja, tifla minn distrett fl-Asja minuri li għandu dan l-isem. U hekk niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-ġrajja wara l-kelma nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmilkom.